مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مبارک ہو وہ شام پردے سے باہر آنے والا ہے مبارک ہو وہ شام پردے سے باہر آنے والا ہے گدائی کو سنبھالا جس نے سر پر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مرحبا یا مصطفیٰ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کاندھے کا چمچا ستارہ آمد شاہ عرب ہے چرچا اپنے دل چمچاؤ اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا آلہ سے آلہ بالا سے بالا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہرا پکارو یا رسول اللہ رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارا یا رسول یا حبیب اللہ تاجدار انبیاء اہل و اصل مرحبا راز تارے کبریا اہل و مرحبا آ گئے خیر الورا اہل و اصل مرحبا آئے شاہ انبیاء اہل و اصل مرحبا پرنور ہے زمانہ صبح کے شبِ ملاد پرنور ہے زمانہ پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شبِ ملاد شادی رچی ہوئی ہے بستی گئے شادیاں میں شادی رچی ہوئی ہے بستی گئے شادیاں میں دولہا بنا وہ دولہا دولہا بنا وہ دولہا صبح کے شبِ ملاد دل پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے دل پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے پھیلا نیا اجالا پھیلا نیا اجالا صبح کے شبِ ملاد پھیلا نیا اجالا صبح کے شبِ ملاد آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم میں رنگ بدلا عالم میں رنگ بدلا صبح شبِ ملاد عالم میں رنگ بدلا صبح شبِ ملاد پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ ملادا ہارو گل امین کاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا ہارو گل امین کاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا رخ زمین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا آتا ارشڑا فریرا دیتا ارشڑا فریرا صبح شب ملا جاتا اقصا بابا پر مگانے آمنا نصب پر چڑھ ہو گیا مرحبا اہلوں و سہلا مرحبا اہلوں و سہلا مرحبا اہلوں و سہلا مرحبا اہلوں و سہلا مرحبا اہلوں و سہلا مرحبا گل امین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا گل امین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا ارشڑا فریرا تا ارشڑا فریرا صبح شب ملا جاتا ہے اپسا سامنے پر چڑھ ہو گیا سہل سر بابا کر کے ان کا چرچا اپنے دل چلچا اونچ میں اونچا چھبی کا جلچا اونچ میں اونچا چھبی کا جلچا گھر گھر گھر گھر گھر گھر میں لہرا یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ